Euzu billahi mineşşeytanirracim. Bismillahirrahmanirrahim. Elhamdülillahi rabbil alamin. Vessalatu vesselamu ala resulina Muhammedin ve alihi ve sahbihi ecmaîn. Bugünkü dersimiz Ahzab suresi 16. ayet-i kerimesinden başlayacak. Rabbimiz buyuruyor ki: "Kul len yenfa'akumul firaru in ferartum minel mevti evil katli ve izen la tumatta'una illa qalila." Bir önceki dersimizde savaştan bahsediliyordu. Münafıkların savaşta bozgunculuk yapmalarından, Müslümanların durumlarını psikolojik ben harabe haline getirmelerinden bahsedilmişti. Ölümden korkuyordu münafıklar. Ölmek istemiyorlardı. Evlerimiz açıktadır. Biz savaşa katılmayacağız. Evlerimizi müdafaa edeceğiz demek suretiyle gerçekten savaştan firar etmeyi düşünüyorlardı. Bu ayette de diyor ki Rabbimiz onların o durumlarını ortaya sergileyerek, de ki onlara, o münafıklara de ki, eğer ölümden veya öldürülmekten kaçıyorsanız, kaçmanız size asla fayda vermeyecektir. Ne kadar kaçarsanız kaçın, yine az bir zaman yaşamış olursunuz çünkü her canlının sonu ölümdür. Nerede olacaksın, nerede öleceksin belli değil. Evet, adam ömründe askerliğin dışında memleketini terk etmemiş. Köylü hacı amcamız askerliğin dışında memleketinden dışarıya çıkmamış. Ölümü kendi memleketinden 300 kilometre dışarıda olacağı için bir gün araba giderken hadi seni de götürelim asker ziyaretine gidiyoruz demiş, hemen binmiş arabaya. Hayatı boyunca askerlik dışında memleketinden dışarıya çıkmayan adam 300 kilometre dışarıya gidiyor ve orada ölüyor. Bitti. Onun ölümü orada yazıldığı için hadi asker ziyaretine gidiyoruz dedi, götürdüler. Ben gitmem, adetim değil, bu yaşa kadar çıkmadım, askerliğin dışında dışarıya çıkmadım demesi gerekmiyor. O ölecek orada, dolayısıyla oraya o taksi onu yetiştirecek. İşte hepimizin sonu ölümse, münafıkların sonu da ölüm olduğuna göre savaştan kaçmanın bir faydası yok. Ölüm yazıldıysa onlara giderler, evlerinin önünde de düşer ölürler, bitti. Savaşta ölmek şartı yok. Savaşta öleceğin tespit edildiyse, o gün o saatte öleceğin tespit edildiyse, sen de kaçmış isen evinin eşiğinin önünde de ölebilirsin. Çünkü her canlının sonu ölümdür. 17. ayet. Kul men zellezi ya'simukum minallahi in erade bikum su'en ev erade bikum rahme ve la yeciduna lehum min dunillahi veliyen ve la nasira. De ki, Allah size bir zarar vermek istese, sizi ondan kim koruyabilir? Allah bir deprem felaketi gönderse, hangi birimiz kendimizi garanti altına alabilir? Bir sel felaketi gelse, hangi birimiz ben kurtulurum diyebilir? Bir rüzgarla memleketler, bir rüzgarla şehirler, binalar yok olsa, saman çöpü gibi sağa sola biz atılırız, bir şey yapamayız. Allah dilerse, vereceği bir zararı verir ve kimse engel olamaz. Ben sigortalıyım. Çoluk çocuğum da sigortalı. Doğan çocuğu bile sigortalattım ben. Ne olacak? Ne demek sigorta? Garantiye aldım. Peki gelen depremle sigorta şirketi de senin çocuğun da sen de gidiyorsun ya. Neyi garantiye aldım? Ama insanlar düşünemiyor bunu. Doğan çocuğu sigortalattırıyor. İleride başına bir şey gelirse sigorta şirketi şu kadar milyar lira para verecekmiş. E sen de gittin, evin de gitti, fabrikan da gitti, çoluk çocuk da gitti. Hepiniz sigorta şirketiyle birlikte aynı binada yok oldunuz, gittiniz. Ne yapabilecek? Allah bir kimseye, bir topluma zarar vermek istese, o zarardan onu kim koruyabilir? Kimse koruyamaz. Deprem felaketi gelse, bir apartman 40 dairesiyle birlikte yerin dibine batar mı? Batar. Bir memleketin pek çok yeri yerle bir olur mu? Olur. Kim koruyabilecek? Deprem sigortası yapılmış. Nasıl koruyacak da? Annem ölmüş, babam ölmüş, çoluk çocuğum ölmüş. Deprem sigortası trilyonlar verse ne yapabilir de? Bitmiş iş. Bir rüzgar gönderse, önce çatıları uçursa, sonra pencereleri kapıları kırsa, sonra içindeki insanları saman çöpü gibi sağa sola atsa, Ağat kavminin rüzgarı gibi ne yapabilir kimse? Kimse bir şey yapamaz. Haftalarca yağmurlar yağsa, her taraf sular altında kalsa, ben boğulmayacağım, çatı katına çıkacağım desem, oraya kadar da su gelirse ne yapabilirsin? Yapacağın hiçbir şey yok. İşte Allah size bir zarar vermek istese, sizi ondan kim koruyabilir? Kim kurtarabilir? Yasım hüküm minallah. İn erade biküm su'a. Allah'tan başka kimse kurtaramaz. Yahut size merhamet ederse Allah, size kim zarar verebilir? Allah İbrahim Aleyhisselam'a merhamet etti, ateş İbrahim'i yakmadı. Allah Muhammed Aleyhisselam ve Ebu Bekir'e merhamet etti, lütfuyla muamele etti. Evet, mağaranın önüne kadar geldiler fakat zarar veremediler. Ashab-ı Kehf 300 sene uykuda kaldı, zarar veremediler. Bitti. Allah merhamet ederse, Allah sana iyilik yapmak isterse kim engel olabilir buna? Kimse engel olamaz. Onlar kendilerine Allah'tan başka ne bir dost ne de bir yardımcı bulamazlar. Bitti. Dostumuz da Allah'tır, yardımcımız da Allah'tır. Depreme karşı nasıl tedbir aldım? Sigorta yaptırdım. Olmadı. Depreme karşı Allah'a güvendim, Allah'a dayandım. Allah benim ölümümü bu deprem vasıtasıyla takdir etmişse burada öleceğim. Allah iman üzere göçürsün dersin. Değilse Allah'ın gönderdiği depreme, afete, felakete karşı ne kadar sigorta şirketi ne kadar ne verse versin yapılacak hiçbir şey yok. Bitiyor iş. Ama insanları böylece avutuyorlar. Depremle, deprem sigortasıyla falanla filanla avutuyorlar. Sigorta şirketleri para kazanıyor bu vesileyle. Ama insanlara yapılacak hiçbir şey yok. 18. ayet. قَدْ يَعْلَمُ اللّٰهُ الْمُعَوِّقِينَ مِنْكُمْ وَالْقَائِلِينَ لِإِخْوَانِهِمْ هَلُمَّ اِلَيْنَا وَلَا يَأْتُونَ الْبَأْسَ اِلَّا قَلِيلًا Allah, içinizden, savaştan geri bırakmaya çalışan münafık ve Yahudilerden kendi kardeşlerine, bize gelin, onlarla savaşmayın diyenleri bilir. Zaten onlardan pek azı savaşın sıkıntı ve şiddetine göğüs gererek katılırlar. Savaşta münafıkların Müslümanlara değişik şekillerde morallerini bozmak, psikolojik ben onları harpten soğutmak için yaptıkları çabalar her dönemde olmuş. İşte Medine'deki Hendek Savaşı'nda olmuş. Diğer savaşlarda olmuş. Tarih boyunca münafıklar her zaman ve her zeminde bu bozgunculuğu yapmışlar. Kıyamete kadar da münafık eksik olmayacak ve yapacaklar. Dolayısıyla Allah biliyor. İçinizden kimin savaştan geri bırakmaya çalışan münafık olduğunu veya Yahudilerden kendi kardeşlerine bize gelin onlarla savaşmayın diyenleri bilir. Yahudilerle ittifak ediyor münafıklar. Hani Müslümandın sen? Yahudiyle nasıl ittifak edebilirsin sen? Yahudiyle nasıl birlikte olabilirsin sen? Oluyor işte. 14 asır önce de oluyor, bugün de oluyor, fark etmiyor. Zamanlar değişiyor, isimler değişiyor. Yahudiyle beraber oluyor insan. Yahudi ile beraber Müslüman kanını içmeye çalışıyor. Kim? Onlara ortak olanlar. İşte o dönemde de varmış, bugün de var. Allah bunların hepsini bilmektedir. Hepsinin niyetini bilmektedir. Zaten onlardan pek azı savaşın sıkıntı ve şiddetine göğüs gererek katılırlar. Katılmazlar. Münafık olduğu için canı kıymetlidir. Dünyada daha fazla yaşamak için gayret eder ve ölümü, şehitliği asla istemez onlar. 19. ayet. Eşihaten aleyküm fe izâ câel havfu ra'eytehum yanzurûne ileyk tedûru a'yunuhum kellezî yuşâ aleyhim minel mevti fe izâ zehebel havfu selekûküm bi elsineti hidâdin eşihaten al hayr ulâike lem yu'minû fe ahbetallâhu a'mâlehum ve kâne zâlike alallâhi yesîrâ. Bu münafıklar, bu iki yüzlü kimseler, savaşa katılsalar bile size karşı yapılan her türlü yardımda pek kıskanç ve cimridirler. Savaşa katılan münafık olabilir ama Müslümana bir iyilik gelmesini istemez. Müslümanın Müslüman olmasını istemez, Müslümanın başına ganimet gelmesini, zafer gelmesini, galibiyet gelmesini istemez. Savaşa katılan münafığın özelliği budur. Hele kendilerine korku gelip çattı mı, ölüm karşısında baygınlık geçiren kimse gibi gözleri dönmüş bir şekilde senden yardım beklercesine sana baktıklarını görürsün. Müslüman, şehit olacağım, cenneti bulacağım diye kılıcını alır veya her türlü savaş aletiyle birlikte düşmanın üzerine yürür. Ölürsem zaten şehit olacağım, bir an evvel bu dünyadan kurtulup cennete gireceğim diye. Ama münafık öyle değil. Gözleri belermiş vaziyette. Korku gelip çattığından dolayı ne yapacağını şaşırmış, bir başkasından yardım bekler gibi dalgın ve baygın vaziyete gelivermiştir. derken tehlike geçince iyiliğinizi çekemeyip sizi keskin dilleriyle incitirler. Beraber kazandık bu savaşı. Savaşa katılmak istemedi. Müslümanların moralini bozdu ama savaş galip olunca, Müslümanlar galip gelince beraber yaptık. Siz kimsiniz? Bizim gücümüz olmasaydı siz ne yapabilirdiniz demek suretiyle dilleriyle incitiyorlar Müslümanları. Keskin dilleriyle Müslümanları incitiyorlar. Bunlar iman etmemişlerdir. Müslüman değillerdir, mümin değillerdir. Bu yüzden Allah onların yaptıklarını boşa çıkarır. Dolayısıyla iman etmeyen kimsenin yaptığı ameller boşa gider. Heba olur, heder olur. İman ederse kişi yaptığı her bir iyilikten dolayı sevap kazanır, ecir kazanır. İmanı yoksa kişiye sevap ve ecir yazılmaz. 20. ayet. Yahsebûnel ahsâbe lem yessebû. Ve in ye'til ahsâbu yeveddû lev ennehum bâdûne fil ârâbi yes'elûne an enbâikum ve lev kânû fîküm mâ qâtelû illâ qalîlâ. Sanırlar ki düşman bölükleri henüz gitmedi. O bölükler bir daha gelseler bu münafıklar çölde bedeviler arasında kalıp sizin hakkınızda uzaktan haber almayı tercih ederlerdi. Aranızda bulunsalar bile pek az savaşırlardı. Münafık savaşa katılmaz. Münafık müminlerle düşmana karşı silah çekmez. Müslüman her zamanda ve her zeminde şehadet şerbetini içip cenneti garantiye almak için tüm gücüyle, kuvvetiyle, silahıyla, bedeniyle kendisini savaşın ortasına atar. Pek çok kafiri öldürür, kendisi de ölürse cennete gider ama münafık böyle değil. Biz çöle gitsek de, bedevilerin arasına karışsak da, bu Müslümanların galip mi yoksa mağlup mu olduklarının haberini alıversek derler ve o şekilde haber almayı isterler. Savaşa katılsalar bile kenardan kıyıdan hareket ederler, ölümden korktukları için savaşın kenarından ve kıyısından devam ettirmeye çalışırlar savaşı. 21. ayet. لَقَدْ كَانَ لَكُمْ فِي رَسُولِ اللّٰهِ اُسْوَةٌ حَسَنَةٌ لِمَنْ كَانَ يَرْجُ اللّٰهَ وَالْيَوْمَ الْآخِرَةِ وَزَكَرَ اللّٰهِ كَس۪يرًا. Gerçek şu ki, Allah'ı ve ahiret gününü umanlar ve Allah'ı çokça ananlar için Allah'ın peygamberinde güzel örneklik vardır. Peygamberin hayatından al örneği. Futbolcudan alma örneği. Artistten alma, şarkıcıdan alma, sanatçıdan alma. Örnek mi alacaksın? Peygamberden al. Çünkü Allah öyle diyor. لَقَدْ كَانَ لَكُمْ ف۪ي رَسُولِ اللّٰهِ اُسْوَةٌ حَسَنَةٌ. En güzel örneklik Allah'ın Resulündedir. Allah'ın peygamberindedir. Allah'ın elçisindedir. Örnek alacaksan onu örnek al. Futbolcudan örnek alınmaz. Sanatçıdan örnek alınmaz. Şarkıcıdan örnek alınmaz. Örnek mi alacaksın? Gel örneğini buradan al. Çünkü Allah'ın Resulünde en güzel örneklik vardır. 22. ayet. وَلَمَّا رَأَى الْمُؤْمِنُونَ الْأَحْزَابَ قَالُوا هَذَا مَا وَعَدَنَا اللَّهُ وَرَسُولُهُ وَصَدَقَ اللَّهُ وَرَسُولُهُ مَا زَادَهُمْ إِلَّا إِيمَانًا وَتَسْلِيمًا. Münafıkların durumu bu. Ama müminler düşman bölüklerini gördüler mi? İşte bu Allah ve peygamberinin bize vaat ettiğidir. Allah ve peygamberi doğru söylemiştir dediler. Bu onların inançlarını ve teslim oluşlarını artırmıştır. Müminler düşmanları gördü mü? Savaşta karşılarına düşman güçlerini gördüler mi? Allah ve peygamberin bize vaat ettiği savaş çıkmıştır. İnşallah şehit olacağız. İnşallah pek çok kafirin boynunu uçuracağız diye kendilerini savaş meydanına atarlar. Allah ve peygamberin doğru söylediğini ortaya koyarlar. Böylece savaş ortaya çıktı mı müminlerin inançları ve teslim oluşları artmıştır. Kendilerini şehit olmak için savaşın ortasına atıverirler. Münafıklar ise kenara kıyıya kaçarlar, izin almaya çalışırlar. Evimize gidelim, evimizin durumu şudur demek suretiyle savaştan uzak kalmaya çalışırlar. 23. ayet. مِنَ الْمُؤْمِنِينَ رِجَالٌ صَدَقُوا مَا عَاهَدُوا اللّٰهِ عَلَيْهِ فَمِنْهُمْ مَنْ قَضَى نَحْبَهُ وَمِنْهُمْ مَنْ يَنْتَظِرُ وَمَا بَدَّلُوا تَبْد۪يلًا. Müminlerden öyle kimseler vardır ki Allah'a verdikleri sözde durdular. Evet, şehit oldular veya gazi oldular. Biz savaşa katılacağız. Yeryüzünde Allah'ın dinini, ahkamını, ilahi kelimetullah diyoruz buna. Sadece Allah'ın sözü dinlenecek. Sadece Allah'ın kanunu yeryüzünde hakim olacak diye gayret ettiler, gayretlerini artırdılar, sözlerinde durdular. Evet. فَمِنْهُمْ مَنْ قَضَى نَحْبَهُ وَمِنْهُمْ مَنْ يَنْتَظِرُ Onlardan kimi adağını yerine getirdi, savaşta şehit oldu gitti. Kimisi de beklemekte, şehit olmayı beklemekte, şehitliği beklemekte. Verdikleri sözü münafıklar gibi değiştirmediler bunlar. وَمَا بَدَّلُوا تَبْد۪يلًا Müslüman verdiği sözü değiştirmez, sözünden caymaz. Münafık cayar. Savaşa gidiyoruz denir. Savaşa gidilir, düşman birliğiyle karşı karşıya kalınca münafıklar 300 kişiyle geri dönerler. Hem Müslümanların moralini bozarlar, hem de bu şekilde verdikleri sözden caymış olur. Ama Müslüman verdiği sözden asla caymaz. لِيَجْزِيَ اللّٰهُ الصَّادِقِينَ بِصِدْقِهِمْ وَيُعَذِّبَ الْمُنَافِقِينَ اِنْ شَاءَ اَوْ يَتُوبَ عَلَيْهِمْ اِنَّ اللّٰهِ كَانَ غَفُورًا رَحِيمًا İnsan bu tür sınavlardan geçmektedir ki Allah sözlerinde sadakat gösterenleri sözlerinde durmalarından dolayı ödüllendirmiş olsun. Sözünde duranı Allah mükafatlandıracak, karşılığını verecek. Sözünde durmayan münafıkları ise azaba çarptırsın. Veya pişmanlık duyarlarsa tevbelerini kabul etsin. Şüphesiz Allah çok bağışlayan ve çok acıyandır. Müslüman her yaptığı işten karşılık alır, ecir alır. Yoldaki bir taşı, yoldaki gecik gelip geçecek insanlara zarar verecek bir ağaç parçasını kenara atmakla Müslüman ecir kazanır, sevap kazanır. Savaştaki yaptığı ihlaslı ve samimi atılımları ile Müslüman ecir kazanır, sevap kazanır. Verdiği sözde durduğu için Allah tarafından mükafat alır. Ama o yuazibel münafiki, münafıklar da azap görür. Hem bu dünyada sıkıntı içerisindedir, hem de ahirette azabın büyüğüne. İnnel münafikine fidderkil esfeli minennar ayet kerimesindeki belirtildiğine göre en aşağı derecede yanacak. Kafirlerden de en alt tabakada yanacaktır münafıklar. Ama tevbe ederse kurtarabilir. Tevbe kapısı ölüm esnasına kadar, kıyametin büyük alametleri görüneceği esnaya kadar açıktır. Eğer münafık pek çok seferlerde, pek çok zamanlarda münafıklık yapmış ise, tevbe ederse Allah onların tevbesini de kabul edebilir. Çünkü Allah, innallâhe kâne gafûran rahîmâ. Allah gafurdur, bağışlayandır, esirgiyendir, acıyandır, merhametli davranandır. Kişi ne kadar sülak işlerse işlesin, ne kadar suç işlerse işlesin, işlediği bu suç ve günahlardan dolayı daima tevbeye dönerse, Allah'a yönelirse, Allah'ın gafur ve rahim olduğunu bilir. Çünkü o bağışlayandır, affedendir, acıyandır, merhametli davranandır. 25. ayet. Ve raddallahu allazina keferu bi gayzihim lem yenalu hayra ve kefallahu'l mu'minin el qital ve kana Allahu kaviyen aziza. Evet, böylece Allah kendisinden gelen gerçekleri inkar edenleri öfkeleriyle geri çevirdi. Müslümanlar ve müminler kafirlere karşı savaştaki tedbirlerini alınca geri döndüler, bozguna uğradılar ve kaçtılar. Tüm savaşlarda böyle olmuş. Savaş başlamadan kaçtıkları da olmuş, savaşın içerisinde kaçtıkları da olmuş, mağlup olarak hezimete uğradıkları da olmuş. İşte ayet münafıkların savaşta Müslümanların moralini bozmaya yönelik çabalarının bir semere vermediğini, netice vermediğini, müminlerin kendisinden gelen gerçekleri inkar eden kafirlere karşı yaptıkları baskın hareketleriyle, savaştaki taktikleriyle onları bozguna uğradıklarını ve münafıkların hiçbir şekilde yaptıkları gayretin faydası olmadığını bize bildirmiş oluyor. Çünkü Allah savaşta müminlere her türlü yardımıyla yetişti. Böylece gördüler ki Allah güçlüdür, onun gücüne hiçbir güç erişemez ve Allah kudret sahibidir. 26. ayet. Ve enzelellezine zahiruhum min ehlil kitabi min sayasihim ve kazefe fi kulubihimur ru'be fariqan taqtuluna ve ta'siruna fariqa. Ve Allah kitap ehlinden o kafirlere yardım eden Kureyze Yahudilerini de kalelerinden indirdi ve kalplerine korku düşürdü. Onlardan bir kısmı, evet, Müslümanlar tarafından öldürülüyor, bir kısmı da esir alınıyordu. Peygamberimizin özelliklerinden biri de bu. Bir aylık yoldan korku salarım ben diyor. İslam ordularının bir ay ötede durmaları bile kafire korku veriyor, endişe veriyor, sıkıntı veriyor. Dolayısıyla Müslüman nerede olursa olsun, kafirin gücü ne kadar fazla olursa olsun mutlaka kafirlere korku veriyor. Müslümanın varlığı bile bugünkü yeryüzündeki kafirlere korku veriyor. Bir avuç Müslüman Filistin'de o kadar Yahudi korkuyor. Elindeki sapan taşından korkuyor. 5 yaşındaki çocuğun sapan taşından Yahudi korkuyor. Niye? Silahı yok, füzesi yok, elinde hiçbir şey yok. Sadece sapan taşı var. Ondan korkuyor. Bir değnekten, Filistinli'nin elindeki değnekten korkuyor. Iraklı'nın elindeki 50 yıl önceki imal edilmiş bir silahtan korkuyor Amerikalı. Evet, elindeki değnekten korkuyor. Kafirlerin kalbine korku salıyor Müslümanlar. Allah böyle kurmuş düzeni. Allah'ın düzeni bu şekildedir. Kim olursa olsun kafirse Müslümandan korkacak. Kafirse Müslümanın elindeki sapan taşından korkacak. Kafirse Müslümanın elindeki 50 yıllık silahtan korkacak. Kendi elinde tam otomatik silahlar olmasına rağmen korkuyor. Bugün Amerika askeri Irak'ta sıkıntılı durumda. Kafayı üşüten Amerika'ya gönderiliyor hastanelere tedaviye. Yenileri geliyor. Hepsinin kafası aynı şekilde ruhi bunalımla, sıkıntıyla, stresle, buhranla hepsi beyinlerini yiyorlar adeta. Başındaki komutanlar da aynı şekilde. Onlar da sıkıntıda. Onlar da yaptıkları işin farkındalar ama emir verilmiş tepeden diye yapmaya çalışıyorlar. Sıkıntılı durumdalar. İşte Rabbimiz bu ayette de kafirlerin her zamanda ve her zeminde sıkıntılı anlar yaşadıklarını bize bildirmiş oluyor. Evet. Kaleden iniyor Kureyze Yahudiler. Kale müstahkem. Müslümanların elinde top yok. Tüfek yok. Kılıç var sadece. Kalkan var. O kaleyi onların mümkün değil fethetmeleri. Ama Allah onların kalbine bir korku veriyor. Kaçıyorlar kalelerinden. Kalelerin kapıları açılıyor ve Müslümanlar orayı işgal ediyorlar. Bitti. Kalplerine korkuyu veren kim? Allah. Bir Müslüman kendi başına bile olsa yüzlerce kafire korku verebilir mi? Verir. Bugün İsrail'de Yahudiler sokakta rahat gezemiyor. Otobüse rahat binemiyor. Niye? Acaba bir Filistinli biner de bir bomba patladı da otobüsün içindeki 50 kişi ölür mü diye. Kalabalık yerlerde huzurlu gezemiyorlar. Acaba şu Filistinli çocuğum belinde dinamit var da bizi yok edebilir mi diye sıkıntı içerisindeler. Hepsi korkuyla yaşıyor. Amerika'daki de korkuyla yaşıyor. Irak'taki de korkuyla yaşıyor. Kafirlerin hepsi korkuyor. Bir Müslümandan korkuyor. Müslümanın sakalından korkuyor. Müslümanın Allahu Ekber nidasından korkuyor. Niye? Allah böyle kurmuş bu düzeni. Allah ve gazefe fi kulubihim ruba. Kalplerine korku salıyor. Bir Müslümandan yüzlerce kafir korkabiliyor. Elinde silah ve tank olan korkuyor. Çeçenli bir askerden Rus ordusunun elinde her türlü imkanı olan, tankı olan askeri korkuyor. Bir şey yok zaten bu. Çeçen yatıveriyor tankın altına. Bitti. Zaten şehit olacağım ben diyor. Asker korkuyor. Her türlü sağlam kalenin içerisine girmiş gibi kendini garantide görmesine rağmen tankın içindeki o asker korkuyor. Çünkü Rabbimiz ve kazefe fi kulubihimur rûbe. Kalplerine korku salıyor. Müslüman mısın? Tüm kafirler senden korkar. Bu korkudan dolayı savaş açarlar. Yeryüzünü işgal etmek için savaş açarlar. Kafirlerin savaş açmalarının sebebi ve nedeni nedir? 1. Maddi menfaat. Petrol kuyularını ele geçirelim. 2. Müslümanlara hayat hakkı tanımayalım. Bunun için her türlü savaşı ortaya çıkarıyorlar. Her türlü savaşı meydana getiriyorlar. Fariqan taktulun ve te'siruna fariqa. Ama buna rağmen yine Müslümanlar tarafından esir alınıyorlar. Müslümanlar pek çoğunu öldürüyor, pek çoğunu da esir alıyor. Geçmişteki savaşlarda da böyle olmuş, bugün de aynısı. Müslümanların gücü yok, kuvveti yok ama pek çok askeri esir alıyor. Pek çok askeri esir almak suretiyle kafirlere onları gösteriyor. Bak, bunları biz esir aldık. Hepsini kıtır kıtır keseceğiz. Yapacağınız varsa yapın da görelim. Ya defolun gidin buradan demek suretiyle. Gücü olmayan bu insanlar nasıl yapıyor? Kalplerine korku salınan kafirleri yakalamak kolay olduğu için. 27. ayet ve evrasekum arzahum ve diyarahum ve amvalahum ve arzan lem tadavuha ve kanallahu ala kulli şeyin kadira. Sizi onların yerlerine, yurtlarına, mallarına ve henüz ayak basmadığınız yerlere de mirasçı yaptı Allah. Allah'ın her şeye gücü yeter. Savaşla elde edilir araziler, memleketler. Ama Müslümanların ayaklarının izi basmadığı yerleri bile Allah Müslümanlara tahsis ediveriyor. Niye? Korkup kaçıyorlar da ondan. Evet. Tebük seferinde de aynısı oldu. Diğer savaşlarda da aynısı. Kafirler İslam ordusundan korkuyor. Diyorlar ki bunlar ölümden hiç korkmuyorlar. Hepsi kendisini ölüme atıyor. E tabi niye korksun da Müslüman ölümden? Bir sefer ölecek. Şehit olarak ölürse cenneti hemen garantiye alacak. Dolayısıyla korkar mı? Kafir ise dünyada bir tıkım ekmek fazla yiyeyim diye. Dünyada bir gün fazla yaşayayım diye gayret ediyor. Dolayısıyla kafirin savaştaki durumu devamlı çekingendir. Geri durarak girer ama Müslüman savaşa atılır. Çünkü şehit olacak. Cennette peygamberlerle birlikte aynı makamda yer alacağı için. İşte Allah bu yüzden Müslümanların bu cesaretlerinden dolayı henüz ellerinin ve ayaklarının ulaşmadıkları yerleri de Müslümanlara Allah miras olarak verivermiş. Buyurun bu gayretinizden dolayı Allah size bunları da verdi diye. Çünkü وَكَانَ اللّٰهُ عَلَى كُلُّ شَيْءٍ قَدِيرًا Allah'ın her şeye gücü yeter. Allah'ın gücü kapsamlıdır. يَا اَيُّهَا النَّبِيُّ قُلْ لِأَزْوَاجِكَ اِنْ كُنْتُنَّ تُرِدْنَ الْحَيَاةَ الدُّنْيَا وَزِينَتَهَا فَتَعَالَيْنَ اُمَتِّعْكُنَّ وَاُسَرِّحْكُنَّ سَرَاحًا جَمِيلًا Ey Peygamber! Hanımlarına söyle, eğer siz dünya hayatını ve onun süsünü istiyorsanız, gelin size boşanma bedelinizi vereyim de sizi güzellikle sarıvereyim. Konfor içerisinde yaşayan diğer insanlara bakarak, biz peygamber hanımıyız, bizim hiçbir şeyimiz yok, olur mu böyle diye itiraz etmişlerdi. Allah da dedi ki, ey peygamber, gel hanımlarına söyle, eğer siz bir peygamberle birlikte olmak istemiyorsanız, bir peygamberle beraber yaşamak istemiyorsanız, gelin boşanma bedellerinizi, mihirlerinizi vereyim ve siz rahat ve konforlu bir hayatın peşine koşmaya başlayın diye onlara böyle söylemesini Rabbimiz bu ayet-i kerimeyle emir buyuruyor. وَاِنْ كُنْتُنَّ تُرِدْنَ اللّٰهِ وَرَسُولَهُ وَالدَّارَ الْآخِرَةِ فَاِنَّ اللّٰهِ اَعَدَّ لِلْمُحْسِنَاتِ مِنْكُنَّ اَجْرًا عَظِيمًا Yok eğer sizler Allah'ın elçisini, ahiret hayatının güzelliklerini istiyorsanız ki Allah sizden güzel hareket ve davranışta bulunanlara büyük mükafat hazırlamıştır. Dünyayı mı istiyorsunuz ey hanımlarım? Yoksa ahiretteki cennet yurdunu mu? Neyi istiyorsanız Allah size onu mutlaka verecektir. Dolayısıyla sizin boşanma bedellerinizi, mihirlerinizi vereyim de sizi rahata, huzura mı kavuşturayım, konforumu tercih edersiniz? Yoksa siz ahirette Allah'ın size vereceği cenneti mi istersiniz diye Peygamberimiz Aleyhisselatü Vesselam'a Rabbimiz bu vahyi indirdi. O da onlara bu teklifte bulundu. Devam ediyor. Ya nisa'en nebi, men ye'ti min künne bi fahşeti mubayyine, yuzaaf lehel azabı zarfeyn, ve kâne zâlik alallâhi yesîrâ. Ey peygamber hanımlarım, sizden kim açık bir hayasızlık ve ahlak dışı bir davranışta bulunursa, ona iki kat azap edilir. Ve bu da Allah'a pek kolaydır. Yani dikkat etmesi lazım. Peygamber hanımının dikkat etmesi lazım. Bir peygambere hanım olmak kolay değil. Evet, o hanımlığı devam ettirmek de kolay değil. Dünyalık peşinde gidenlere, dünyadaki her türlü imkana ve konfora evet diyenlere siz de evet demek suretiyle biz de dünyayı mı isteriz diyorsunuz. Buyurun size boşanma bedellerinizi vereyim de siz de dünyanın peşinde koşun bakalım. Ama dikkat edin, peygambere karşı hata etmek, peygambere karşı saygısız davranmanın cezasını iki kat olarak çekersiniz. Diğer kadınlara benzemezsiniz siz. Sevabınız da katmerlidir, günahınız da katmerlidir. Bu yüzden gelin peygambere karşı saygısızlık etmeyin. Allah'ın kitabına ve peygamberin sünnetine göre yaşamak suretiyle hayatınızı ona göre ayarlayın. Bu Allah'a pek kolaydır. Sizin günahlarınızı da Sevabımızı da kat kat vermesi Allah'a pek kolaydır. Dolayısıyla böyle bir hatadan da vazgeçin diyor Rabbi Zülcelal'imiz bu okuduğumuz 30. ayet-i kerime içerisinde. Bugünkü dersimiz de burada sona erdi. Ahzab suremizin 16. ayetiyle 30. ayet-i kerimesini okumuş olduk. İnşallah bir sonraki dersimizde 31. ayetten itibaren devam ederiz. Rabbim bize söylediklerimizle, size de dinlediklerinizle amel etmeyi nasip ve müyesser eyle. Velhamdülillahi Rabbil Alemin.